پاکستان کے ہر مسئلہ نے بھی زمرہ چلانا ہو ہر امام کرے گا پاور قوم میں لانا ہو پھر میں کیوں نہ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ جیسا ایمان اور حدیث سے حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے عقیدے پہ غور کرنا ابو بکر حضرت بیعت حضرت کا پیغمبر کے سارے صحابہ موجود نے صدیق اکبر حضرت بیعت ہو گئی سارے صحابہ نے صدیق نو خلیفہ بلافضل تسلیم کر دے اور اہل حدیث بھی خلیفہ بلافضل تسلیم کر دے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلکہ بات آگے بڑھائیے صحابہ کرام کا منہج صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے حضرت بیعت کا عقیدہ دیکھیے صدیق اکبر مسجد نبوی اندر موجود تھے اما فاطمہ الزہرا تشریف لے آئی آپ نے فرمایا اے امیر المومنین میرے پیغمبر کی باپ کی وراثت کے اندر میرے باپ کی وراثت کے اندر کیا تیرا حق کوئی نہیں حق آپ کی وراثت نصیب ہوتی ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم لتذکر مثل حق الانثیین پچی کا حصہ بھی ہوں گے میں پیغمبر کی وراثت دیگر ایک ہی کائنات کے اندر موجود تھا لہذا کیا میرا حق نہیں صدیق نے فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث سنی سی کہ نبیاں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی وہ صدقہ ہوتی ہے فاطمہ الزہرا نے حدیث سنی ہے کہ کی فرما دیا نے بخاری اندر کہ میری اما نے ساری زندگی پھر جب تک زندہ رہی آنے کدے پاگے صدق کے بارے وراثت کے بارے کلام بھی نہیں فرمایا کدے کہ نہیں کہ نہیں میرا حق ہے نہیں حدیث سن رہی ہے بات من لیا ہے یہ جان حدیث کا دین ہے جان تیرے سامنے میں جب رب کے دہر یہ حدیث پڑھا تو اپنے نام کا قول پیش کر لے فاطمہ الزہرا نے حدیث سن رہے سوال خاموشی اختیار کی ہے اختلاف ہوئے صحابہ کرام کے درمیان کہ جو امام کی نہ جو ہے صدیق اکبر نے حدیث پڑھی آج امت تو بالکل رہے امام قریش جو ہے گا صحابہ خاموش ہو گئے صحابہ نے پھر کوئی قول فتوا نہیں پوچھا صحابہ کرام نے مندیا میں اکبر کی حدیث لو لیکن تیرا مرض کی ہے میں جب حدیث رب کی حدیث پڑھا تو انا میرا امام نہیں مندا میں اونچی امین کی حدیث پڑھا تو انا میرا امام نہیں مندا میں جلا حمد کثیر کی حدیث پڑھا تو انا امام نہیں مندا میں بدر کی حدیث پڑھا جب بخاری پوچھ دے یا مسلم پوچھ دے یا اولاؤ پوچھ دے بیگم پتی عزیز آپ ہوں دی جا رہی ہے وقت آئے گا انشاءاللہ مالی قریب ہے جناب مستقبل قریب اس کے اندر وقت آئے گا جو آج علامہ شہید نے فرض فرمایا تھی کہ سبھی اہل حدیث کی صدی ہے جناب اہل حدیث کی صدی ہے کوئی شک نہیں علامہ شہید رحمہ اللہ نے قول پورا ہو چکا صدی اہل حدیث کی صدی ہے بلکہ میں نے کہنا کہ زندگی بھی اہل حدیث کی ہے مرنا بھی اہل حدیث ہے جینا بھی اہل حدیث ہے عزت والی زندگی توحید والی زندگی سنت والی زندگی اللہ نے اہل حدیث کو عطا فرمائیے اس مسئلے کو عام کیجیے ان شاء اللہ وقت آئے گا اس ملک کے اندر مسئلہ کا عزیز غالب ہو کے رہے گا اقول قولی ہذا واستغفر الله لي ولكم وشان المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بس سال لگیا سرگو دا اس ساتھی نے پوچھا سرگو دے مناظرہ ہویا سی تو دے کی پڑھیا رکا ساتھی دا آیا سی تے او بار کے سٹ پئی ہے تے لاو تے آپ نے ملو کون جتے اج کون آیا سرگو آن دے پاس ایک کئی مولوی آن دے مسجد جت کے ایسا میں جت کے ایسا سیڑھی وکھا کے تے رکھی ہے مہربانی فرمان اللہ فرمائے کہ قبر میں سوال ہوگا آدمی ہاتھ آ رجل بھائی ہاتھ آ رجل اس میں اشارہ قریب آ اگے نہیں پڑھیا ہاتھ آ رجل پڑھ کے کی اے حجر ہونا نا ما تقول فی ہاتھ رجل قبر سوال اس شخص دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہوں تو آڑے والا نبی بنا گیا ہے کہتے ہیں ہاتھ آئے سے اشارہ قریب ہے میں اگر تو ہروں کا نہیں بکر ہے تو سا دے قبر چکڑا ہے ہاں ہاں لا ادری میں نے کوئی پتا ایک ساڑے نہیں ہے کیونکہ سارو سوال ہونا ہے ما تقول فی ہاتھ رجل رجل کینو اگر پرشن تے تسی اصل نو بشر تے من دے تو نہ بشر من دے نہیں ساڈے پر پوچھیا جڑا ما تقول فی ہاتھ رجل اس بشر دے بارے کی خیال ہے جنوں تو اڑے والا نبی بنایا سی اگر جواب کیے بخاری شریف وچ مومن جواب دے گا ہوا رسول اللہ ہوا تے حضور صاحب نے اودے تے مومن کہتا ہاتھ رسول اللہ مومن کی کہے گا ہوا اصل ہوا رسول اللہ کہہ رہے تے تسا ہاں ہاں لازمی کہہ رہے مکہ یا مدینہ میں کتنے رکعات کی نماز تراویح پڑھاتے ہیں اٹھ پڑھاتے ہیں بھائی جب امام کی ادا پوری ہو جائے رکعات وہ تر جاتا ہے لہذا امام نے کہا آپ نہیں پڑھتا کہ جنہیں پانی کی 40 پڑھی رکھن ساڈو کی اذان میں شاد اللہ امیر الوفات کا اور کس نے کیا ہے اے بھائی نزدیک شیعہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں پر ٹھیک ہے تو اور تھوڑا کوئی شک ہے نظریہ کے بارے کو شک رہ گیا تو نہیں شک رہ گیا تو پھر دوجے کے بارے کہڑا شک ہے ایک شیعہ کی کتاب ہے اسلام اصول الظاہرہ بکلام فاطمہ الطاہرہ اس کتاب نے کہا کہ اذان اشہد ان من المؤمنین کہنا بدعت ہے اور راسخ صحابہ بھی کہیے قرآن و حدیث کو ثابت نہیں مولا صادق صاحب بھاٹی صاحب کے بارے مشہور ہے کہ وہ سلطان شاہ صاحب کی وجہ سے اور کارپور پان شاہ کی وجہ سے واپس حنفی مسجد میں لوٹ گیا تھا یہ فیصلہ واپس آ گیا حسین صاحب کا توبہ کر گیا جب انہوں نے توبہ کر لیا تو پھر اللہ گناہ معاف کر دے اور بعد رہ گئے وہ واپس آ گیا مسلم دوبارہ آپ کی ہو گیا مسلم یہ گانے کے ساتھ ہم لوگ نعت پڑھنا چاہ رہے ہیں لازمی کے لیے جڑا گانا کی آواز نعت پڑھتا ہے گانا سنتا تو ضرور ہوئے گا لہٰذا نہ سننا چاہیے جتنا اس آواز کی پڑھنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے وقت منہ سے چومنا منہ سے نہیں چومنا چاہیے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جب میرا نام سنو تو میرے سے درود پڑھو جب منہ سے پالو گے پھر منہ جب منہ سے بند ہو جانا پھر پا